Гадзінай пазней лотры басяцкі на чужых конях і ў звычайных ваўняных плашчах з капюшонамі, што хавалі амаль увесь твар, ездзілі па горадзе і прыслухоўваліся да таго, што гавораць. Горад гудзеў як вулей, у які нейкі гарэзак кінуў каменьчык. Паўсюль спрачаліся, а сям там справа даходзіла і да грудзей. Але паўсюль фонам размовы было: «Мужычы, мужычы, мужычы Христос!» І толькі вяртаючыся дамоў на старым рынку, калі замак быў рукою падаць, трапілі яны ў непрыемны пераплёт. На старым рынку лаяліся, лаяліся да зубовай пены. Ішоў дыспут між маладзенькім белявым шкаляром і мажным сівым манахам. Манах відавочна перамагаў, а ў баку стаялі і з цікавасцю глядзелі на ўсё гэта людзі, якіх лотр не любіў і пабойваўся, ледзь не болей, чым ілжахрыста, што зараз ішоў на горад. «З тым ясна, махляр, бутаўшчык і ўсё», – думаў лотр. «А хто гэтыя? Хто гэты юнак Бекіш? Ён багаты, бачыш, якая рука? Што прымушае яго з пагардай глядзець на цудоўна ўладкаваны свет? І хто гэты кляонік, што стаіць побач з ім? Разьбяр багоў, пачэсная работа? Што яму? І што гэтаму Альбіну, Рагвалу Альёзе Крыштофічу у францысканскім белым плашчы? Мяцежнікі? Ды не... Безбожнікі? Пакуль, здаецца, не. Чаму ж яны так непакояць? Можа, таму, што ад гэтых ухвалы не дачакаеся? Што яны бачаць усё, што кожная дзея высокіх людзей для іх да апошняга дна зразумелы малапачцівы фокус? А можа, таму, што яны ўсё разумеюць і ўсё раз'ядаюць сваёй думкай, нібы царскай гарэлкай, нават золата багатых? Так вось гэта, відаць, і самае страшнае, думаюць. І ўсё гэта было дагэтуль, не вытрымлівае па гэтай думцы ніякай крытыкі, не можа быць фетішам. Адзінае бажышча чалавек, якога пакуль няма. Но калі ён чалавек іхнімі намаганнямі і верай, ды дарасце да такога бажышча, падумаць страшна, памяць знішчаць, магілы аплююць. Бес асцярожна аддзяліўся ад лодравай спіны і знік. Кардынал стаў слухаць. «Дык вось», – добіваючы, сказаў манах, – «калі папа Ян 22 казаў, што за забойства бацькі і маці чалавек плоціць у канцылярыю 17 ліўраў і 4 су, а забіўшы біскупа 131 ліўр і 14 су, ён не казаў гэтым, што можна забіваць бацьку ці біскупаў, а проста паказаў цёмнаму народу адзін зразумелы для яго спосаб, што такое людзі плоці, хаця б і самыя дарагія, і што такое людзі духу, людзі вышэйшай ідэі». Шкаляр маўчаў, ён не ведаў кодэкса апостальскай канцылярыі, якому было 200 год. Нават тупыя мазгі хама могуць зразумець такі просты спосаб ацэнкі, – трыумфальна агалашаў манах. «Вось што такое плоць і што такое душа!» Бекіш хацеў быў утрымаць Крыштофіча, але францысканец мякка вызваліўся, усміхнуўся сябрам іранічнымі цёмнымі вачыма, зрабіў крок да шкаляра, які азіраўся, шукаючы падмогі. «Малайчына, сын мой, ты зрабіў, што мог. Не твая віна, што ты пакуль не ведаеш гэтай брыды, забаронена яшчэ Піліпам пятым. Шкаляр пачаў лавіць руку Альбіна, той перахапіў ягоныя рукі, пацалаваў у лоб. Запомні, руку нельга цалаваць нават Богу, калі ён з'явіўся ў вобліку чалавечым, бо цалуеш ты плоць, а Богу духу нельга пацалаваць рукі. Нікому не цалую рук. І лагічна дадаў, акрамя жанчын, але ўрэшце гэтаму цябе, як прыйдзе твой час, вучыць не давядзецца. Стаў супраць дамініканца ўвесь белы, румяны тварам спакойны. Начыцца, брат спявае алілую душы. Я згоден з ім. Калі б ён вытрымаў 40 гадзін на коле, ён бы яшчэ больш рьяна заспяваў славаслоўе духу. Брат дазволіць мне замяніць гэтага маладзёна? Я цалкам згоден з братам, але хацеў бы перавесці нашу спрэчку трохі ў бок, назваўшы яе, скажам, плоць, душа, ліцамер'е або розум аб плоці, душы і аб тых, хто стаіць на варце іх. Манахавы вочы забегалі, ён адчуваў, што супраць яго магутны праціўнік, які звонкавай зычлівасцю гуляе апанентам як мячыкам. Але не згадзіцца, ды яшчэ з павернутай тэмай, это азначало прызнаць свой разгром, а іх не дзеля гэтага выслалі на вуліцы. Трэба было крычаць і спрачацца, каб люд не думаў аб тым, хто стаіць пад мурамі. Урэшце, хай нават і гэтая спрэчка. «Калі ласка», – сказаў ён. Крыштофіч уздыхнуў. Пасля рукі ягоныя цвёрда ухапілі парэнчы подыума. «Брат сцвярджае, што кодэкс, ацэньваючы біскупа ўсім разом даражэй за бацькоў, проста і наглядна сцвярджае аб тым, што такое чалавек плоці, набліжаны да суседзяў сямейнікаў, і што такое чалавек духу і ідэі, то Бог набліжаны да верхоў». «Так», – сцвердзіў дамініканец, – «дазвольце нагадаць брату, што далей там сказана. За першага забітага свяшчэнніка 137 ліўраў 9 су, а за кожнага астатняга палову цаны». Натоўпам пакаціўся смяшок. «Я разумею, некалькі свяшчэннікаў даражэй за аднаго, хаця б нават біскупа, але прабачце, што наглядна сцвярджаецца тут. Тое, што наступныя свяшчэннікі менш людзі ідэі, чым першы. Тое, што яны больш людзі плоці і прыватнага жыцця? Або гэта проста такса для разбойнікаў? Ды яшчэ такая, што клапоціцца, як бы забойствы былі не занадта цяжкія для кішэні? Бедныя наступныя свяшчэннікі, ім не пашанцавала трапіць пад руку першымі. Тады за іх заплатілі б поўнасцю. Іх бы гэта безумоўна суцешыла ў іх жаласнай юдолі. Не смейцеся, людзі. Таму я і кажу аб ліцамер'і тых, хто ўвесь час галасней за ўсіх крычыць аб духу і плоці. –